Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 18 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej uczczono w warszawskiej archikatedrze. Do Polski dotarło z Korei Południowej 27 tysięcy szybkich testów na koronawirusa. We Włoszech w porównaniu z piątkiem nieznacznie spadła liczba ofiar i zakażonych COVID-19. W warszawskiej archikatedrze świętego Jana uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej w 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej. 10 kwietnia 2010 roku Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. Biskup Michał Janocha podczas mszy w archikatedrze przypomniał słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane podczas mszy żałobnej po katastrofie samolotu Polskich Linii Lotniczych Lot Mikołaj Kopernik w 1980 roku. To już nie jest żałoba jednej warstwy społecznej, jednego zawodu. To jest żałoba ojczyzny, żałoba rodzin domowych, żałoba ojców i matek, mężów i żon, także dzieci. I nikt, kto czuje się Polakiem, kto jest związany z życiem i dziejami narodu, nie może się uwolnić od poczucia bólu, który nas wszystkich przenika. W naszym wspólnym bólu szukamy myśli, które nas biorą za serce i każą dociekać istoty tej niezbadanej Bożej tajemnicy. Kwiaty przed popiersiem Lecha Kaczyńskiego w warszawskiej archikatedrze złożył premier Mateusz Morawiecki. Fotograf Adam Bujak, autor wielu albumów upamiętniających parę prezydencką wydarzenia z pogrzebu w Krakowie, wspomina jako poruszające przeżycie. Widziałem na przykład dziesiątki fotoreporterów z całego świata. Widziałem właśnie setki dziennikarzy, no i ogromne tysiące ludzi, właśnie zapłakanych, szlochających. Większość czy przed Pałacem Prezydenckim, czy na pogrzebie, to była przeważająca młodzież. To jest budujące. Lech i Maria Kaczyńscy oraz 94 inne osoby zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Do Polski dotarło z Korei Południowej 27 tysięcy szybkich testów na koronawirusa. W ciągu tygodnia powinny trafić do szpitali na SOR-y, informuje Ministerstwo Zdrowia. To testy antygenowe, których szybkość jest dużo większa. Badanie odbywa się w ciągu około 15 minut, mówił w Polsat News rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak podkreślił, obecnie testy z Korei Południowej przechodzą proces walidacji. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 8742 osób, 347 z nich zmarło. Liczba ofiar śmiertelnych w Europie przekroczyła 100 tysięcy. To prawie 2/3 zgonów zanotowanych na całym świecie. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 482 osoby zakażone, czyli o 93 mniej niż wczoraj. Minimalnie w stosunku do ubiegłej doby spadła liczba nowych przypadków. Stwierdzono ich blisko 3,5 tysiąca. Ochrona cywilna zrezygnowała z codziennych konferencji prasowych. Będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Dziś wydano komunikat prasowy. Liczba zmarłych z powodu koronawirusa od początku epidemii przekroczyła w Italii 23 tysiące. Statystyki potwierdzają kilka utrzymujących się od wielu dni pozytywnych trendów. Co prawda liczba aktualnie leczących się wzrosła tej doby o 1000 i przekroczyła 107 tysięcy, ale coraz więcej osób, obecnie niemal 3/4, przechodzi chorobę lekko w domu. W związku z tym stale spada liczba hospitalizowanych. Zanotowano też kolejny spadek pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. W sumie od początku epidemii stwierdzono ponad 175 tysięcy zakażeń koronawirusem. 45 tysięcy osób wyzdrowiało. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji czwarty dzień z rzędu spada liczba osób zakażonych COVID-19 wymagających hospitalizacji. Według informacji Ministerstwa Zdrowia w placówkach medycznych przebywa nieco ponad 30 tysięcy osób. Od początku wybuchu epidemii we Francji zmarło 19 323 chorych. W tej liczbie 11 842 osoby to pacjenci szpitali, zaś niemal 7,5 tysiąca to pensjonariusze domów seniora. Tym samym ogólna liczba zgonów wzrosła o 642 w ciągu minionej doby. Obok zmniejszających się statystyk dotyczących osób hospitalizowanych maleje także liczba ciężkich przypadków wymagających umieszczenia chorych na oddziałach intensywnych. intensywnej terapii. Po raz pierwszy od 2 dni jest ich mniej niż 6 tysięcy. W sumie w całej Francji oraz na jej terytoriach zamorskich stwierdzono niemal 112 tysięcy przypadków zarażenia się koronawirusem. Optymistyczne informacje dotyczące epidemii sprawiły, że we wschodniej Francji zezwolono na warunkowe odwiedzanie pensjonariuszy domów seniora przez ich bliskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorezdowski. Na początek o trwającym turnieju sportowym, takim na poważnie, z poważnymi nagrodami. Szachiści przeżywają, w przeciwieństwie do innych sportowców, dobre dni. Chińczyk Ding wygrał z Irańczykiem Firouzją 2,5-1, a mistrz świata Norweg Magnus Carlsen pokonał Amerykanina Nakamurę 3-2 po dogrywce w pierwszym dniu szachowego turnieju online z udziałem czołowych arcymistrzów świata. W 8-osobowym turnieju organizowanym przez norweskiego mistrza uczestniczy 6 szachistów z czołowej dziesiątki rankingu FIDE. Pula nagród wynosi 250 tysięcy dolarów, rekordowa w historii szachów w takim turnieju. A w kraju mowa o trochę mniejszych pieniądzach, ale za to szlachetniejszych. Akcja kibiców Widzewa Łódź nabiera tempa. Najpierw celem było zebranie 110 tysięcy, a teraz już 191 tysięcy złotych. Chodzi o akcję Widzew dla szpitali, w ramach której kibice, piłkarze i osoby związane z łódzkim klubem angażują się w pomoc dla medyków. Na dziś naszym kolejnym celem jest kwota 191 tysięcy, czyli wartość nawiązująca do 1910 roku, na który datuje się założenie naszego klubu, mówią osoby związane z nim. Brawo! Niektórym ewidentnie się upiecze. Sportowcy, którym kończy się w 2020 roku karencja za doping, będą mogli wziąć udział w przyszłym roku w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, poinformował jeden z ważniejszych ludzi w lekkiej atletyce. Gdyby Igrzyska się odbywały w tym roku, wówczas byliby pozbawieni tej możliwości. Z powodu pandemii sportowy kalendarz został jednak wywrócony do góry nogami, ale za rok już będą mogli startować. Nie było prawnych możliwości i podstaw, by dyskwalifikację przedłużyć o rok. A skoro przy igrzyskach jesteśmy, to przedwczesne jest myślenie, że nowy wybuch pandemii koronawirusa jeszcze bardziej opóźni Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które już zostały przesunięte o rok, powiedział Reuterowi Brian McCluskey, ekspert od globalnego bezpieczeństwa zdrowia i zapobiegania epidemii. Skoro eksperci przewidują, że szczepionka będzie za 12 do 16 miesięcy gotowa, zaczęły się pojawiać pytania, czy roczne opóźnienie jest wystarczające, by zorganizować bezpieczne igrzyska. Nie martwmy się na zapas, mówi McCloskey. Dziś Yves Maton, były szef Citroën Racing, a obecnie rządzący we FIA rajdami WRC, przyznał, że nie ma żadnych szans, by udało się rozegrać wszystkie rundy Mistrzostw Świata, których miało być 14. Jak do tej pory odbyły się tylko 3. Monte Carlo, Szwecja i skrócona wersja Meksyku. Kolejne były przekładane, no i pewnie ostatecznie odwołane. Tego jeszcze nie było. Według turyńskiego dziennika Tutto Sport, Arkadiusz Milik latem odejdzie z Napoli, to raczej pewne, ale dokąd trafi? Polski napastnik znalazł się na okładce włoskiej gazety, która twierdzi, że piłkarz trafi do Juventusu Turyn. Z Napoli Milik chyba się nie dogada, a więc najbliższe okno transferowe będzie ostatnim, w trakcie którego klub z Neapolu będzie mógł zarobić na sprzedaży naszego napastnika. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc chłodna, na termometrach będzie od minus 3 do plus 3 stopni. Jutro w całym kraju pogodnie i mniej chmur niż dziś, a termometry pokażą od 8 stopni na północy do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Thank you. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś pamiętniczków ciąg dalszy i obawiam się, że znowu zespół Hałturnik zdominuje cały program. Ale tak to właśnie wtedy było. Wtedy, czyli od wiosny 74 roku, aż do nie wiadomo kiedy ta piekielna formacja bezczelnie rządziła i mną, i uwikłanymi we współpracę kolegami. Nie ukrywam, na razie zupełnie mi to nie przeszkadzało. Cieszyła i z zaskoczenia zdobyta popularność i stosunkowo niezłe prosperity, bo wprawdzie to nadal państwo dyktowało wcale nierozpieszczające stawki, ale koncertów było co niemiara. Poza wielkimi trasami i prestiżowymi niemal występami, o których już co nieco opowiedziałem, było jeszcze mnóstwo szeregowych koncertów, do których przykładałem się z równą starannością, nawet jeśli gdzieś w czerwcu zaczęły się personalne problemy. Bo akurat wtedy stali partnerzy porozjeżdżali się po całym świecie. Korzystaliśmy już z usług Jurka Bezuchy na perkusji. Szukalski musiał się przelotnie przekwalifikować na alcistę. Ale teraz szykował się wypad do Opola i brzegu, a tu dosłownie żadnego alcisty na widoku. Ktoś podsunął wreszcie pomysł, żeby wypróbować tego młodego chłopaka z Jazz Carriers nazwiskiem Henryk Miśkiewicz. No i nie było wyjścia. 25 czerwca, tę datę zawsze będę pamiętał, zarezerwowałem na ładnych parę godzin salę prób w Stodole, bo wiedziałem, że porażająca ilość ściśle zapisanych nut do najłatwiejszych nie należy, a tu jeszcze dochodziła specyficzna ich interpretacja. Próba jednak skończyła się po godzinie. Rozdałem nuty, nabiłem tempo, a ten piekielny nowicjusz bez najmniejszego zająknięcia wygrał wszystko od początku do końca, jakby przez całe życie niczego innego nie robił. W dodatku tak jak trzeba, ze wszystkimi chałturniczymi smaczkami. Z podobnym zjawiskiem jeszcze się w polskim jazzie nie spotkałem. Nawet na Horny, nawet na Mysłowski trafiali w tym repertuarze na fragmenty, które trzeba było parę razy powoli przegrać. A ten nawet raz, choćby dla przyzwoitości się nie zająknął. Wprawdzie wkrótce Namysłowski wrócił na stałą pozycję, ale od owego czasu, kiedy tylko miałem okazję, prosiłem Miśkiewicza do współpracy, obojętnej jakiej. Oczywiście w pierwszej kolejności poszło studio jazzowe. I nawiasem mówiąc, tak jest po dzień dzisiejszy. Wiem, że za chwilę zagadam państwa na amen, więc pozwolę sobie trochę wyprzedzić czasy. To nagranie powstało dopiero pod koniec roku, ale jest to pierwsze solo, jakie Henryk Miśkiewicz zagrał ze studiem jazzowym, czy w ogóle z jakimkolwiek z moich zespołów. To było pierwsze solo, jakie Henryk Miśkiewicz kiedykolwiek ze mną nagrał, aczkolwiek dał się już dobrze poznać w macierzystym zespole Jazz Carriers. Ten temat to antyballada. Grało studio jazzowe Polskiego Radia, a nagranie zarejestrowaliśmy dopiero w grudniu, w szczególnych okolicznościach, o których jeszcze będzie mowa. Na razie wracajmy do przerwanego muzyką ciągu wydarzeń. Już przed tygodniem mówiłem Państwu o wyjeździe Chałturnika do Szwecji na telewizyjny koncert z okazji 30-lecia Polski Ludowej. Ale to nie była inicjatywa tej ludowej Polski, tylko sympatyczny gest samych Szwedów. W kraju tymczasem święto obchodzono jak zwykle hucznie i jak zwykle coś pod to konto bardzo specjalnego oddawano do użytku. Tym razem była to trasa łazienkowska. Na otwarcie przyjechał nawet sam Breżniew. Trasę otworzył, a kiedy wyjechał, zamknięto ją z powrotem, aby dokończyć budowy. Przy okazji odznaczono też dostojnego gościa orderem Virtuti Militari. I w tej atmosferze tych właśnie wydarzeń wróciłem ze Szwecji, aby z całą rodziną udać się na wakacje do Karwi. Lubiłem tam jeździć, bo zawsze pojawiali się także jacyś znajomi, a to dąbrowscy, a to kurpińscy. A stałym rezydentem był Andrzej Kurylewicz i zresztą z Wandą Warską, którzy mieli tam i własną daczę. I pewnego niedzielnego popołudnia spotykam w samym środku miejscowości Kuryla, który natychmiast zaprosił mnie na kawę do miejscowej kawiarni. Trochę osłupiałem i poczułem się wręcz wyróżniony, bo Kuryl w owych czasach nienawidził wszelkich kawiarni. A ta miejscowa była jedynym publicznym miejscem z wyjątkiem plaży, tylko że niełatwo było się do niej dostać, zwłaszcza w niedzielne popołudnie. Chętni czekali w kolejce na zwolnienie się miejsca, a żeby nie dać się wyślizgać, ustawiali się za krzesełkami pałaszujących jeszcze w najlepsze gości. W ten sposób wywierali na nich dodatkową psychiczną presję, powodującą szybsze opuszczenie lokalu. My nie musieliśmy się do tego uciekać, po prostu mieliśmy szczęście, no więc siadamy, zabieramy się do kawki, a Kuryl zaczyna swoje klasyczne pogwarki. Ty wiesz, Jasiek, powiada, a tylko on zwracał się do mnie zawsze w ten sposób, oni dali Breżniewowi Virtuti Militari. A wiesz, jeszcze za zaborów też dawali go byle komu, żeby ten order zdeprecjonować. Tu na sali zrobiło się już małe poruszenie, ale Kuryl ciągnie wątek. Ale ty wiesz, Jasiek, że oni właściwie dobrze zrobili. A czy wiesz czemu? Nie wiem, odpowiedziałem wprost. Ano dlatego, że teraz ty i ja pijemy sobie kawę w kawiarni zamiast siedzieć w obozie koncentracyjnym. Tu rozejrzał się po sali i dodaje, a dokąd to oni wszyscy polecieli? Istotnie, sala zrobiła się totalnie pusta, cała zapchana kawiarnia nagle pozbyła się wszystkich gości. Jak widzicie, do dziś ta scena zapadła mi w pamięć, ale były i inne ciekawe przygody, nawet nie wiem, czy mające miejsce w tym roku, czy w latach ubiegłych. Nie będę was jednak męczył opowieścią, jak całym jazzowym gremium wybraliśmy się na grzyby i przywieźliśmy dwa wiadra trujaków, ani jednego zdrowego grzybka. Na szczęście, nim je oskrobaliśmy do garnka, ktoś nas przywrócił do rzeczywistości. Ani nie będę mówił o tym, jak zabawialiśmy się w łowców antyków. Choć zaraz, o tym może jednak warto wspomnieć. Miejscowe domostwa pełne były do niedawna wspaniałych mebli i innych cacek. Prawdopodobnie pozostałość po rozszabrowanych po niemieckich domach, o pobliskim pałacu w Krakowej nie wspominając. Teraz ludzie chętnie się ich pozbywali na korzyść znacznie mniej eleganckich, ale za to nowych mebelków i meblościanek. Oczywiście na wybrzeżu to wszystko było już dawno wyczesane przez specjalistów w tym biznesie, ale Andrzejek Dąbrowski wpadł na pomysł, aby pojechać kilkanaście kilometrów w głąb lądu do najbardziej zapadłych miejscowości, gdzie żaden turysta ani wczasowicz nie zagląda. No i ruszyliśmy w tę tak zwaną Polskę B, podając się za studentów, którzy szukają różnych staroci do swojego teatrzyku. Nie było łatwo. Któryś z gospodarzy porąbał właśnie swoje Chip and Dale na opał, bo właśnie zdobył nowe cudeńka ze spiśnionych płyt. Pięknie zdobione klocki walały się jeszcze pod stodołą. Inny przypomniał sobie, że chyba ma coś starego i ze strychu wytargał plastikowe radio z czasów Bieruta, w którym więcej było pająków niż lamp. A jednak przywiozłem z tej wyprawy piękny, choć zdewastowany zegar ścienny. Odnowiłem go i do dziś wisi na ścianie i głębokim, dyskretnym dźwiękiem wybija wszystkie godziny. W czasie, kiedy mnie to wszystko spotykało, Michał w Stanach Zjednoczonych, Michał Urbaniak oczywiście, nagrywał swą pierwszą płytę dla firmy Columbia, a była to jedna z najpoważniejszych firm świata, mająca w swojej stajni nawet samego Milesa Davisa. Owszem, pamiętam, że już o tym mówiłem przed tygodniem, ale to było najdonioślejsze nasze osiągnięcie owych czasów, więc warto je przypomnieć raz jeszcze. Oto Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Wojtek Karolak, Paweł Jarzębski, Czesław Bartkowski i Raj Mantylia grają dla Państwa kompozycję New York Baca, czyli jedynego w swoim rodzaju oberka na 5/4. We'll be right back. Michał Urbaniak i jego pierwsza amerykańska płyta o tytule Atma, nagrana pod auspicjami firmy Columbia. Wprawdzie już wcześniej ta sama firma wypuściła na amerykański rynek Michałowy album Fusion, ale to były jeszcze nagrania realizowane w Europie. No dobrze, wracamy do kraju, koniec wakacji. Wróciłem do domu i od razu chałturnik dostał kolejną propozycję nie do odrzucenia. Telewizja postanowiła wystawić Domek Trzech Dziewcząt, Imć Pana Schuberta z najprawdziwszą operową obsadą wokalną, ale akompaniamentu miał dostarczyć chałturnik, przearanżowując wszystko w swoim typowym stylu. To było wyzwanie i zabrałem się do niego z całą energią, choć nie było to prostą sprawą. Pisanie zajęło mi dużo czasu. Chyba dopiero po 2 miesiącach byłem gotów ze wszystkim, ale wtedy nagle się okazało, że projekt upadł. Organicznie nie cierpię sytuacji, kiedy gotowa robota ma pójść do kosza z przyczyn niezależnych ode mnie. Ten Schubert tkwił mi ością w gardle i dopiero w następnym roku wpadłem na pomysł jego wykorzystania. Więc teraz nie będę o tym mówił, ale jak zwykle, żeby nie zagadać, proponuję taki minimalny wtręt. Jest to tylko fragment instrumentalnego przerywnika z tego właśnie schubertowskiego dzieła. Personalne kłopoty chałturnika skończyły się równo z wakacjami. Koledzy zdążyli już poprzyjeżdżać z rozmaitych zagranicznych wypadów, a ten najważniejszy powrót to ekipa Urbaniaka, która zmęczona tułaczym żywotem postanowiła zjechać do Polski tym razem już na stałe. To poważnie ożywiło nasze nadszarpnięte środowisko i cała trójka, Karolak, Jarzębski, Bartkowski, natychmiast zaczęła być kuszona przez rozmaite formacje, a ostatecznie wylądowała w kwintecie Zbyszka Namysłowskiego. Ale jak się dalej okaże, nie tylko. Już teraz Bartkowski został także wcielony do chałturnika. Nie powodowało to żadnych konfliktów, bo przecież Zbyszek też z nami grał. Czesio Bartkowski, niemal oficjalnie już zwany Małym, był perkusistą, który obok innych walorów miał chyba wrodzoną techniczną łatwość. Nawet najbardziej gęste frazy potrafił grać z ogromną lekkością, co szczególnie sprawdzało się w studiu jazzowym, ale i do chałturnika pasował idealnie, tym bardziej, że należał do cichych perkusistów, to znaczy umiał zaswingować, nie czyniąc przy tym zbytecznego łomotu. No i właśnie 24 czerwca wkroczyliśmy do radiowego studia przy ulicy Malczewskiego, aby zrealizować sesję jazzowego studia, ale przy okazji nagrać także jeden utworek chałturnika, który miał przebić wszystko. Zawsze mieliśmy szczęście do wszelkiego rodzaju wiązanek, więc tym razem wymyśliłem powiązany zestaw bardzo starych, rzec można, oklepanych standardów amerykańskich. Były tam Sonny Boy, Sweet Sue, Alexander's Ragtime Band i Swanee River. Nagranie poszło gładko, więc jeszcze przysiedliśmy w tak zwanej kanciapie na pogaduchach. Tu przypomniałem sobie, jak to w pradawnych czasach perkusista wcale niebagatelny nazwiskiem Czesław Cupak miał zwyczaj kończyć dancing właśnie utworkiem Sweet Sue, ale w szczególny sposób. Najpierw ktoś postronny anoncował: grała dla państwa orkiestra pana Czesława Cupaka. Szef kłaniał się nisko, powiadając: tak jest, tak jest. Po czym zespół intonował sławetny tekst własnego wyrobu: kto tak pięknie gra, a pan Cupak odśpiewywał: to ja. Muniak natychmiast dał tego wzorcową wokalną próbkę i tu Namysłowski powiada: właściwie powinieneś to dośpiewać na tym nagraniu. Muniak się nie stropił, tylko spytał, czy zrobimy mu chórek, więc przystaliśmy natychmiast. Wróciliśmy do studia, ekipa jeszcze się nie zwinęła. Kazaliśmy skasować fragment Jasiowej solówki na tenorze i na to miejsce dośpiewaliśmy wszystko, co trzeba. Już przy pierwszym przesłuchaniu kulaliśmy się ze śmiechu, no bo sami powiedzcie, jak tu nie parsknąć, skoro wyglądało to następująco. To nagranie wywołało absolutną sensację i poszło w świat jak burza. Od tej pory nie było mowy o jakimkolwiek chałturniczym koncercie bez śpiewu Muniaka. No i bywały problemy, bo Jasio nie zawsze miał wenę i czasem ogarniała go potworna trema. Ale bohatersko nigdy się z tego zadania nie wyłgał. Mało tego, zarządzający wówczas muzyczną redakcją radiową Adam Sławiński posłał to nagranie na miesięczny plebiscyt piosenki. A mimo, że tego śpiewu jest tu w końcu niewiele, wygraliśmy w Cuglach i nieoczekiwanie Muniak został ogólnopolskim wokalistą miesiąca. Jednak nie same przyjemności i sukcesy zaczęły się z końcem wakacji. O swoje prawa upomniał się także PSJ, czyli instytucja, której nadal przewodniczyłem. Nie cierpiałem tego zajęcia, zwłaszcza utarczek z kontrahentami, którzy wiecznie skarżyli się, że zdzieramy z nich skórę. To nasza agencja podpisywała kontrakty i zacząłem się teraz temu przyglądać ze zgrozą. Wcale nie kończyły się one na honorariach muzyków, ustalanych zresztą przez państwo. Przede wszystkim istniał tak zwany narzut, czyli do całości doliczano ileś tam procent stanowiące źródło utrzymania PSJ-u. Do tego koszty reklamy, które nie wiem jak były rozdysponowane, bo jak dawno pamiętam, całą reklamą, czyli w pierwszym rzędzie plakatami, zajmowali się zawsze sami kontrahenci. Do tego tajemnicza pozycja, koszt przygotowania programu. Po wielu pytaniach wyjaśniono mi, że każdy zespół ma na koncie taki fundusz do wykorzystania. Zdziwiłem się, bo dotąd sami martwiliśmy się o salę na próby, o pisanie nut i tak dalej, więc teraz postanowiłem ten fundusz jakoś wykorzystać i zażądałem kupienia dla studia jazzowego kompletu pulpitów do nut. Zawsze z tym były problemy. No i zakupiono te pulpity. Okropny produkt, który ani nie chciał ustać na swoich nóżkach. Nuty spadały z niezgrabnej konstrukcji. No, ale jakieś zabezpieczenie było. Użyliśmy tych pulpitów tylko raz. Potem ktoś poprosił o wypożyczenie ich na jakąś rockową imprezę. Pojechały, posłużyły, ale po koncercie zapomniano ich zabrać z powrotem, bo nikt do żadnych służbowych pulpitów nie był przyzwyczajony. No i tyle go widzieli. Ale poszczególne utarczki to nic. Teraz akurat zebrało się multum biurokratycznych zajęć, bo akurat PSJ uruchomił imprezę o nazwie Jazz Jantar, czyli cykl koncertów wędrujących po wybrzeżu, już o tym zresztą wspominałem, a w grudniu miał uruchomić festiwal pianistów w Kaliszu. Z jednego trzeba było pisać sprawozdania dla władz, na drugi pisać projekty i uzasadnienia. Do tego szykował się walny zjazd, a to było prawdziwe piekło przygotowawcze. No i wreszcie Jazz Jamboree ze wszystkimi swoimi konferencjami prasowymi i setką innych formalności. Na Jamboree tradycyjnie już miałem wystąpić ze studiem jazzowym Polskiego Radia, które nagle znalazło się w komfortowej sytuacji. Nie mieliśmy już problemów z obsadą. Obok Bartkowskiego pojawił się w kraju nieoczekiwanie Janusz Stefański. Obok słuchanka z drugim basem stawał Paweł Jarzębski. Nawet klawiatury były zdublowane Jarczykiem i Karolakiem. W dętych instrumentach też otrzymaliśmy posiłki w osobie Miśkiewicza na alcie, Zbyszek Czwojda z trąbką zgłosił swój akces, a jeszcze doszlusował Henryk Majewski. Ten główny przywódca naszych tradycjonalistów nagle zainteresował się również inną stylistyką i już zupełnie nie dixielandowo czasem sobie poczynał. Nie brakowało też partytur. Nie trzeba już było gorąco namawiać Namysłowskiego, Trzaskowskiego, Karolaka, Jarczyka i Stańki do przynoszenia nowego programu. Od radia otrzymaliśmy 4 dni studia na próby przedfestiwalowe, ale postanowiliśmy też przy okazji trochę ponagrywać. Liczyłem na wiele, tu jednak nastąpiła wpadka i 2 z tych dni straciliśmy przez alkoholową niedyspozycję jednego z kolegów. Nagraliśmy bodaj tylko 3 utworki, w tym kolejną perełkę Andrzeja Trzaskowskiego Vision. Pora więc odsapnąć co nieco od chałturnika i posłuchać tego Wisiona, jak go koledzy szybko przechrzcili. Solistami są Trzaskowski na fortepianie elektrycznym, Stańko na trąbce, Namysłowski na alcie i Suchanek na basie. Thank you. Mimo przeszkód przy próbach na samym Jamboree Studio jednak zaprezentowało się jak należy. Może należałoby teraz pogadać o tym festiwalu, ale obawiam się, że jakiegokolwiek tematu byśmy nie tknęli, już nam na niego czasu nie starczy. Machnijmy więc ręką na chronologię i pociągnijmy jeszcze sprawy studia. Kiedy tuż po Jamboree wchodziliśmy na nagrania, problemy personalne gwałtownie wróciły, bo Namysłowski ze swoją ekipą ruszył gdzieś w plener, inni zrobili podobnie i zostało nas tylko 11. Wtedy to powstała antyballada z pierwszym Miśkiewiczowym solem, którą dziś na początku Państwu przypomniałem. A kolejny miesiąc później następna sesja, która wyglądała zupełnie inaczej niż wszystko do tej pory. Ale to już jest naprawdę zupełnie inny temat do obgadania. Nie ma rady. Z niczym więcej dzisiaj nie ujedziemy, więc dajmy spokój opowieściom i posłuchajmy jeszcze jednego nagrania tuż sprzed Jamboree. Tym razem będzie to kompozycja Zbyszka Namysłowskiego Marsz do krainy ad libitum. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.